з капітаном. Людина змістовного і красивого життя. Він таке глибоке на неї враження справив на випускному. Так гарно розповідав їм про того степовика Парубійка, що з торбинкою тьопав до причалу, і що з байди Дядьківської, подолавши всі труднощі, таки вийшов на простори океану. А в який же вона, Ліна, пускається океан? З якими передчуттями вирушає в свій перший рейс? Не океан, а, мабуть, болото паперів, каміння канцелярських столів жде її. Доведеться нервувати за кожну оцінку, за кожен бал. Скільки разів доведеться глушити в собі голос власного сумління, щоб хоч на півкроку просунутись по шляху до того діла, яке її зовсім не приваблює. Бормашина та крісло. Батько певен, що саме вони зроблять Ліну щасливою. А якщо не пройде по конкурсу? Батько розгорне баталію, пустить в хід грозьбу і лестощі, секретарок допитками замордує, а начальству руку трястиме по-холопському, ще й дочку вчитиме цієї науки запобігань, пролазництва, підобрювання до викладачів. Невже все це неминуче в житті? Невже рано чи пізно, а мусиш із цим примиритись? В дорозі з москвичем було негаразд. Мотор кілька разів глухнув, кашляв, доводилось зупинятися. І доки батько гаркотів стартером або, піднявши капот, щось лагодив, Ліна стояла осторонь край дороги, обвіяна гарячим степовим повітрям. Розглядала жовте квіття дикої собачої рожі та петрового батога, цупке стебелля, що синіми зірками світило з-поміж обважнілих від пилюки придорожніх полинів. Походжала та думала свої думи про те, як житиме, пройде по конкурсу чи ні, а сумніви весь час тривожили. Чи саме так треба жити, щоб ти відкрито могла глянути в вічі капітанові і тому безногому озлобленому газорізальникові Мамайчукові? Востаннє мотор заглухнув, і на цей раз, здається, остаточно, коли їм зоставалось всього з кілометр доїхати до місця робіт на трасі каналу. Вже видно було там розбушовану землю, цілі бортовища свіжого ґрунту, серед якого сюди й туди, то пірнаючи, то виринаючи, ходили бульдозери, зблискували до сонця своїми величезними лемешами. Батько лютував, гаркотів стартером, раз у раз крутив ручку, червоніючи з натуги. «Не заводиться, хоч убий!» Треба було шукати якогось виходу. І батько знайшов його в тому, що Ліна зостанеться біля машини, а він піде пішки до каналу будівників. Домовиться, щоб виручали. В них там, мовляв, багато механізмів, можуть взяти на буксир. Пішов батько, зосталася Ліна сама вартувати свого москвича, що незабаром розпікся, мов порожня консервна бляшанка. Не можна було всидіти в ньому. Ліна вибралась на повітря, присіла у затінку машини на траві. Знов дика рожа цвіте, жовтіє запелюженими пелюстками, цупка, запорошена, живуча. Земля напечена, мов черінь. Ящірка шурхнула в нору, чміль пролетів. Муравки трудяться і трудяться невтомно. А далеч степів леліє текучою спекою. Рівнина така ж, як і в тундрі, тільки небо тут інше. Та немає на півночі, в краю вічної мерзлоти, оцих степових могил, невідомо ким і коли насипаних. Чиї вони? Скіфські, сарматські, запорізькі.